Ultra Radio. Alvord. Irans Radio. رادیو البرز، بخش فارسی رادیو خارجیان شهر آهود. با عرض سلام و بخیر حضور شما شنوندگان گرامی رادیو البرز، امروز شنبه 28 دی ماه 1387 خورشیدی برابر با 17 ژانویه 2009 میلادی تا ساعت 10:30 بامداد امروز میزبان شما شنوندگان گرامی هستیم. رادیو البرز از کانال دوی رادیو آهوس روی موج FM فرکانس 98.70 مگاهرتز پخش می شود. برنامه بامدادی رادیو البرز شنبه از ساعت 8:30 بامداد و یک شنبه از ساعت 8:00 بامداد. شماره تلفن مستقیم رادیو البرز 86 18 09 12، تلفنی که شما می توانید در ایام هفته با ما در ارتباط باشید 27 58 22 12. آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com و سایت اینترنتی ما iraninfo.geeko است. لازم به یادآوری است که شما برنامه بامدادی رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه را می توانید از طریق وبسایت iraninfo.geeko بشنوید. شما حالتون چطوره؟ جسم و جانتون از سلامتی و شادی پر باشه. بله، چند روز دیگر نمونده که یک مرد سیاه به کاخ سفید پا بذاره. براک اوباما نیز مانند دوران پرزیدنت فرانکلین دی روزولت زمانی که در کاخ سفید واشنگتن حضور یافت، مشکلات پیچیده داخلی خارجی به ویژه بحران اقتصادی کمرشکن و جنگ و مشکلات دیگر نه تنها امریکا بلکه تمام دنیا رو به سطوح آورده بود. فرانکلین روزولت پدر امریکای مدرن سرافراز بار دیگر به امریکا محبوبیت تازه و بین‌المللی داد و تونست ملت خودش رو به پیشرفت و ها و سرزمین جدید تأسیس امریکا رو به افق‌های روشن و امید و رویا برسونه. ما داریم درباره کشوری صحبت میکنیم که سرخ و سپید و آبی، جمهوری خواه و دموکرات، عرب تبار و مکزیکی تبار و ایرانی تبار، آفریقایی تبار، یک رنگ مانند یک انسان با آزادی و برابری در کنار هم دارن زندگی میکنن و هم خود از این زندگی بهره میبرن و هم بهره میرسانند. باراک به زبان آفریقایی یعنی مبارک. در چنین شرایط بحران بار دیگر که امریکا و جهان درگیر آن هستند، ما قدم باراک را مبارک می‌دانیم و برای همه مردم جهان آرزوی آزادی و برابری، همرنگی و همزیستی در کنار هم رو داریم. بیاییم چشممون رو به جهان و اطراف خودمون بگشاییم و عشق بورزیم، بیاموزیم، عشق بورزیم و بیاموزیم. ماه دی ماه تولد افراد محشور است. فردوسی بزرگترین حماسه سرای تاریخ، اورد بزرگ، دانشمند متفکر ایرانی، مارتین لوتر کینگ رهبر سیاه‌پوستان امریکا، ایزاک نیوتن نیوتن دانشمند انگلیسی، لوی پاستور شیمیدان فرانسوی، یوهان کپلر ستاره شناس آلمانی، بنیامین فرانکلین نویسنده و سیاستمدار امریکا، احمد محمود نویسنده ایرانی، فروغ فرخزاد شاعر ایرانی، ایرج جنتی عطایی شاعر ایرانی که با آهنگاش موزیک ایران رو جاودانه کرد، ژان دارک زن انقلابی فرانسه، جبران خلیل اندیشمند و شاعر لبنانی، کریستیان امانپور گزارشگر تلویزیونی از تبار ایران، ماسه تونگ رهبر انقلابی چین، لیبنیک نویسنده انگلیسی، حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان و نویسندگان و هنرمندان دیگری که در این ماه به دنیا آمدند. بله، دور نشیم از مطلب. خدمات ایرانیان در باکو به قدری قابل تقدیر است که نشان نمی‌دهد که چقدر آنها کوشش کردند، کار کردند، اما نشان می‌دهد که چقدر به آینده بچه‌های سرزمین خود دلسوز و مسئول بودند. امروز ایرانیان مهاجر افتخار هستند برای ایران و مردم جهان. البته به خاطر تولد فروغ فرخزاد می‌خواستم یه برنامه ادبی داشته باشم، اما نمی‌خواستم از این حال شما رو بیرون ببرم و به جای هر عبادتی میخوام که لحظه بیاندیشید. مردم گرسنه پلو خورشت شما نیستن. به جای هر عبادتی یه لحظه اندیشیدن بهتر از 100 سال عبادت است. بفرمایید، این جهان 6 میلیاردی و این همه وظیفه انسانی و این همه مشکلات و بحران اقتصادی که روبروی شماست، در هر جای جهان مسئولیت و دلسوزی به سرزمین میتواند آرمانهای دیگر را به همراه داشته باشد. دعا کنید که همه مردم جهان به حق خود یعنی آزادی برابری برسند. مطالب دیگری دارم که در خدمت شما هستم. شما به صدای رادیو البرز گوش میکنید، بنده هم فیروزه هستم و به شما میگم که عشق به سرزمین و عشق بعدی به هر چیزی که قابل ستایش و دلبستگی است. 13 سال است که بنده در خدمت شما هستم و به شما میگم که امیدوارم که آغاز روز خوبی رو داشته باشید. یادتون باشه که هوای بیرون بسیار سرد است. Yeah. شب این زمونه چشم قشنگ روشن با میشه روی خونه زمونه با عاشقا همیشه ملبونه چشمای چرخی گردون میشماره لحظه ها رو دل میکنین بهارو دل میکنین بهارو صلح سفید و آبی چشم قشنگ روشن یه روز میاد به سایش اولین مدرسه ایرانی در منطقه قفقاز مدرسه شبانه روزی نوروز بود که در سال 1323-1904 میلادی به همت و ابتکار میرزا داورخان و نصر قالوزاده کنسول وقت ایران در شهر والادی قفقاز تشکیل شد. مقصود اصلی از تشکیل این مکتب شبانه روزی این بود که همه افراد بزرگان ایران که در روسیه و اروپا بودند کودکان خود را به پانسیون مدارس ملل مسیحی فرستاده و آداب مذهبی اسلامی، عادات و زبان ملی و غیرت حب الوطن خودشون رو در آن مدارس از دست می‌دادند. گشایش مدرسه ضمن آموزش علمی آن هویت ملی دانش آموزان را نیز حفظ می‌کرد. این مدرسه مخصوص کودکان اسلامی ایرانی بود و تمام کادرهای آن مسلمان تربیت شده مدارس عالیه روسیه بودند. تمام لوازم این مکتب شبانه روزی از خوراک و منزل و معلمین و پرستار و از زنان تربیت شده اسلامی بودند. لوازم زمستان ادوات تحصیل بهتر از مدرسه روسیا منظورش روسیه بود و حاضر و آماده. علاوه بر آن هزینه آن هم بسیار کم خرج بود که در روسیه امکان نداشت. شهریه سال 200 منات بود که اولیای کودکان می پرداختن. مدرسه در سال 1122 سپتامبر 1904 با 50 دانش آموز کارش را شروع کرد. چند تایی از دانش آموزان شبانه روزی بودند. استقبال ترقی خواهان ایرانی از این مدرسه موجب شد که نصر قالوزاده در هدف مدرسه تجدید نظر کند و بکوشد مهمانی ها کنسرت هایی بپا کند و با دریافت اعانه ها بتواند بچه های کم وزارت ایرانی رو به مدرسه بیاورد. اما پدر مادرای آنها حاضر نشدند فرزندان خود را به مدرسه بفرستند. میگفتند این پول از مجالس عش و عشرت به دست میآید و در آن کافرها شریک هستند و حاضر نیستند فرزندان خود را به مدرسه بفرستند. تعداد دانش آموزا 60 نفر بودند. این مدرسه به دلیلی که مشخص نیست در سال 1328 بسته شد و بعد از آن بسته شدن آن معاوض السلطنه کنسول وقت ایران در باکو انجمن خیریه‌ای به وجود آورد و مدرسه رو با 30 دانش آموز غنی و 20 فقیر که فقرا مجانی بودند به وجود آورد. 7 صنف تصمیم گرفتن که یه دارالعلوم مملکتی بنیان کنن. بعضی از خرج مدرسه به وسیله اعانات و بقیه به وسیله تجار ایرانی تأمین می شد. 80 نفر از این تجارها زحمت بسیار کشیدند و بعد از آن 30 مدرسه تأسیس کردند که شامل درس‌های علوم جدید، زبان‌های فارسی، عربی، ترکی، روسی، فرانسه و انگلیسی، آموزش نقاشی و موسیقی بود. با شروع مدرسه متوسطه برنامه درسی علوم اجتماعی، تاریخ طبیعی، جغرافیای اقتصادی، جغرافیای ایران، تاریخ ایران، تاریخ عمومی، فن تربیت اطفال، نقاشی، ژیمناستیک و غیره. در ضمن مؤسس مدرسه در نظر داشت که مدرسه شبان روزی هم داشته باشد. دانش آموزان با پرداخت 300 منات شبان روزی بودند و برای مدیریت مدرسه آقا میرزا حسین خان کمال، مدیر روزنامه کمال که در مدرسه مصر بود، به باکو دعوت کردند. آنها میخواستند علاوه بر سر سامان گرفتن مدارس ایرانی، وضع مساعد و بهتر از قبل را داشته باشد. برخی از ترقی‌خواهان قفقازی با این مدرسه ها مخالف بودند و در روزنامه حیات نوشتند که میخواهند پول را از فله ها بگیرند. این نوشته اعتراض گسترده‌ای در محافل ترقی‌خواه قفقاز روبروی ایرانیان قرار داد و در روزنامه حیات نوشته بود که تأسیس این مکتب ممکن است سکته هم بیاورد. اما استقبال مهاجران ایرانی باعث شد علاوه بر مدرسه پسرانه، مدرسه دختران هم تأسیس شود. در سال 1303 خورشیدی مدرسه پسرانه با ساختمان 7 طبقه، 12 کلاس درس و 400 دانش آموز و مدرسه دخترانه با 150 دانش آموز، 8 معلم و مدرسه پسران با 18 معلم، علاوه بر این مدرسه اتحاد ایرانیان و مدرسه های دیگری هم بودن به نام تمدن ترقی بهجت که در باکو تأسیس شده بودند. مدرسه تمدن در منطقه کارگری صابونچی باکو قرار داشت. انقلاب 1917 این مدرسه نمیدونیم چه بود که افرادی مانند میر مقصود لطفی و جعفر جوادزاده که بعدها با نام پیشوری تغییر کرد، سلام الله جاوید، محمود قلی علی خانوف در آن تدریس میکردند. به قدری مدرسه از روز کیفیت آموزشی و امکانات در میان مردم باکو دارای اعتباری بود که گروهی از اهالی باکو نیز فرزندان خود را به این مدرسه میفرستادند. مدرسه اتحاد ایرانیان در 1328-1910 میلادی به تحریک ترک پان ترکیسم ها در باکو بر فعالیت آنها تأثیر منفی گذاشت. تجار ایرانی که از مدرسه ها حمایت می کردن مورد اذیت و آزار فعالان سیاسی قرار گرفتند و مبالغ اضافی از ایرانیان مهاجر در هنگام تمدید پاسپورت و بازداشت آنها دریافت می کردن. مدیران مدرسه به آنها اتهام وارد می شد و اتهامات و چگونی این اختلافات اطلاعی هم در دست نیست. فقط می گفتن که ما با مشکلات زیادی در مدرسه روبرو هستیم. بعدها مشخص شد که پانتورکیسم ها جلوی فعالیت ایرانی ها را می گرفتن و بعضی از ناسیونالیسم های مؤثر قفقاز مانند احمد بیگ آقایوف توپچی را جذب خود می کردن. آنها تلاش می کردن منظور پانتورکیسم هاست که علاقمندی به عثمانی را جایگزین علاقمندی مردم قفقاز به ایرانیان و اتحاد اسلام به رهبری عثمانی ها تبلیغ و ترویج کنند. هرچند از واکنش ایرانیان به پانتورکیسم ها اطلاعی مشخصی نداریم، اما به نظر نمی رسد که برخی از ایرانیان در مقابله با آنان فعالیت های داشته باشند یا ساکت ایستاده باشند. بله، به نظر نمی‌رسد که برخی از ایرانیان در مقابل با آنها فعالیت‌هایی داشته باشند. بعضی‌ها علت را به میرزا علی اکبرخان که خود متولد عثمانی بود نسبت می‌دهند. با اعتراض ایرانیان به آقای کمال، به ایرانیان می‌گفتند که این همه معلم روس داریم، چرا شما با آنها ایراد نمی‌گیرید، فقط به یک عثمانی ایراد می‌گیرید. ایرانیان می‌نوشتند که ما این مدرسه، یعنی آقا کمال و مدیر مدرسه، یعنی آقا کمال را قبول نداریم و او اعتماد نداریم. فرض فرزندان خود را به دست او نمی‌دهیم. برای همین حکم اخراج کمال را دادند و در روزنامه آگهی استخدام معلم دیگری که به زبان انگلیسی فرانسه آشنا باشد و گفتند که زبان ترکی را فقط کمی بداند کافی است. اخراج کمال مدیر مدرسه اتحاد ایرانیان را دعوای ترک و فارس مطرح کردند و جانب ساعد آلوزاده می‌دانستند. بعد از آن مدرسه های دیگری تأسیس شد. مدرسه اتفاق به وسیله انجمن خیریه ایرانیان تفلیس به مدیریت 4 نفر از اعضای خیریه. یه بازرگان ایرانی یک کاروانسرا خرید و آن را به نام مدرسه اتفاق ایرانیان اختصاص داد. یه مدیر عالم با تجربه به دست آوردن که در ترقی مدرسه کوشش بسیار کرد. در مورد مدرسه های دیگر، یعنی مدرسه مظفری و حاجی ترخان که به یادبود مظفرالدین شاه نامگذاری شده بود و خرج مدرسه به وسیله حاجی ترخان که 2 مغازه را جنب مسجد برای این کار اختصاص داده بود، در مدرسه مظفری معلم آن آقا زین العابدین صفراوف و مدیر آن سیف الله خان بودند. در حالی که سازمان‌های سیاسی منطقه در تحقق آرمان خود بودند، جامعه ایرانیان مهاجر از تحولات بر کنار ماندند و با آزادی به دست آمده مؤسسات آموزشی اجتماعی را تشکیل دادند و احزاب صنفی به وجود آوردند و می‌خواستند از فعالیت‌های فرهنگی مهاجر منطقه پرتلاطم قفقاز حفاظت و پاسداری کنند. فعالیت‌های ایرانیان مهاجر در شرایطی گسترش یافت که پام ترکیسم‌ها با سود جستن از خلای قدرت در منطقه قفقاز به گسترده فعالیت مشغول شدند. در سال 1917 16 آفریل با شروع کار پان ترکیسم‌ها، جمعیت معارف وطن به منظور گسترش زبان و ادبیات فارسی و سواد آموزی در جامعه ایرانیان مهاجر تشکیل شد. جمعیت این شورا را 12 نفر از فعالان فرهنگی ایرانی با گرایش‌های فکری و اجتماعی و سیاسی مختلف اداره می‌کردند. مسئولیت شورا را اسماعیل حاجیوف به عهده داشت. آنها مدرسه ابتدایی وطن را در گنجه در سال 1917 میلادی و جمعیت نشر معارف ایرانیان را با همون هدف سازماندهی کردند. با همه آشفتگی‌ها در قفقاز، فعالیت مدرسه و جهت فرهنگی ایرانیان تا قدرت رسیدن حزب مساوات در باکو در 15 سپتامبر 1918 توسعه و پیشرفت داشت. حزب مساوات گرایشی به پان ترکیسم داشت. ضمن ایجاد محدودیت برای ایرانیان، شرایط امکان لازم را برای اتباع عثمانی فراهم آورد. در مدت زمان کوتاهی شرایط به گونه دیگر درآمد. کنسول ایران به وزارت امور خارجه نوشت که در مدرسه ایرانی 4 معلم فارسی بیشتر نداریم، در صورت که معلم‌های دیگر همه که 25 نفر هستن عثمانی هستن. بهتر است معلم زبان فارسی به قفقاز اعزام کنید. مدرسه نجات ایرانیان دارای 100 دانش آموز بود. سیاست‌های گمرکی دولت مساوات به ضعیف کردن بازرگانان ایرانی و نداشتن معلم ایرانی تهدید شد. ایرانیان مهاجر در باتوم نوشتند با تغییر سیاست قفقاز، اگر ایرانیان فرزند خود را به مدرسه ترکا بفرستند، اخلاقشان تغییر خواهد کرد. تقاضا کرده بودند که بدون صرف وقت معلمی برای نقاشی و جلوگیری از اخلاق به باتوم بفرستند. اما با ورود نیروهای انگلیسی به باکو در 1918 مدرسه ایرانیان در شهرها تعطیل شد و مدرسه انجمن ایرانیان با این نیروها اشغال شد. امکانات مدرسه به خیابان‌ها ریخته شد، اما به همت کنسول ایران، ایرانیان مهاجر مکان جدیدی رو برای مدرسه تهیه کردند و جلوی بستن مدرسه ها را گرفتند. اما در سال 1918 به پیشنهاد ساعدلوزار کنسول وقت در محل خیریه مسلمانان در باکو، جلسه ای با اسماعیلیه ها برگزار شد که به نتیجه ای نرسید و با تیراندازی و کشتن میرزا قوام منشی کمیته مرکزی عدالت و اسماعیل مجیدوف فرزند رهبر حزب استقلال ایران و زخمی شدن چند تا از اعضای حزب مساوات، اختلاف بین ایرانیان و جامعه باکو عمیق‌تر شد. کینه توزی 2 حزب عدالت و استقلال ایران چنان اعضای استقلال اسدالله غفارزاده که رهبر حزب عدالت بود در 1918 در شهر رشت ترور شد و در بیمارستان شهربانی به قتل رسید و دولت مساوات در قفقاز با مشکلات زیادی روبرو شد. Thank you. زبونی فارسی نمیشه راستی، دختر ایرونی که قد قشنگه، ناز میکنه نگاه نکن به نازش، فارسی بگو دوست دارم میمیره، شب که میشه یواش میری تو خوابه. هر کدوم از ما ز شهری جدا، ببین چقدر قشنگه این اجتماع، هر کدوم از ما ز شهری جدا، ببین چقدر قشنگه این اجتماع. سال 1917 فعالان سیاسی ترقی‌خواه ایرانی ساکن باکو در شرایط پل تلاطم قفقاز برای فقط موقعیت جامعه ایرانیان حزب سیاسی‌هایی به نام دموکرات، عدالت، استقلال تشکیل دادند. حزب دموکرات اولین حزبی بود که ایرانیان مهاجر در 1917 در باکو ایجاد کردند. در نوشته‌های جعفر بیشوری آنان از تبریز دستور می‌گرفتند. البته شالوده این حزب دموکرات در باکو به 1910 میلادی باز می‌گردد که محمد علی خان تربیت مدیر مدرسه اتحاد ایرانیان و محمود خان پرورش و میرزا عبدالله عبداللهزاده آن را پیریزی کردند و دلیل شرایط حاکم بر قفقاز بود که نمی‌توانستند فعالیت کنند. از این رو فوریه 1917 بعد از انقلاب رسما اعلام موجودیت کردند و از رهبران این حزب عبدالله عبداللهزاده، میرزا تقی جعفرزاده، میرزا باقر آذربایجان در نوشته هایی که به آن اشاره شده که دفتر حزب در مدرسه اتحاد ایرانیان قرار داشت، چون رهبران حزب دموکرات ایران همه از معلمان کسبه خوشنام ایرانی بودند و ایرانیان ساکن باکو شناخت و اعتماد لازم را با آنها داشتند. حزب دموکرات ایران در زمان کوتاهی از مهاجران ایرانی جذب و سازماندهی شد. رهبری حزب در 27 ربیع الثانی 1336 10 فوریه 1918 برای ترویج دیدگاه و نظریاتش روزنامه آذربایجان جزو لاینفک ایران را منتشر کرد و نام آن پاسخی بود به تبلیغات پان ترکیسمها و حزب مساوات و متعدان عثمانی که خواستار تجزیه آذربایجان بودند. در شماره اول این روزنامه که هدف تغییر کردن ثروتمندان نبود بلکه چاره جویی بود برای راه‌های اقتصادی سیاسی و اجتماعی و ثروتمند شدن به فقرا و برای مقتدر شدن کمک کردن درباره استعمار خانخانی می‌نوشتند. رهبری حزب دموکرات از اعضای خود می‌خواست که در شرایط پل تلاطم قفقاز موضع ایرانیان در مقابل منطقه و گروه احزاب تأکید می‌کرد که ما هرگز در انقلاب داخلی روسیه و کشمکش‌های اعذاب و دستجات نباید مداخله کنیم و ما نباید بگذاریم حق ایرانیان پایمال شود. ما باید سعی کنیم که همه ایرانیان زیر پوشش کنسولگری ایران باشند و پرچم ایران و آبروی ایران را حفظ کنند. بر این اساس حزب دموکرات، جمعیت معارف وطن، مدرسه وطن، صندوق معلمین مدرسه اتحاد ایرانیان، حزب عدالت ایران با حزب دموکرات ایران اختلاف داشتند. حزب عدالت ایران تاکید میکرد که ایرانیان باید دخالت و مشارکت و شراکت در قفقاز داشته باشند و مخالف کنسولگری ایران در محله کارگری باکو بودند. برای این حزب، یعنی حزب عدالت، تبلیغات دامنه‌دری علیه حزب دموکرات انجام میدادند. حتی می نوشتند که حزب دموکرات ایران مانند حزب سلطنت طلب روسیه کاذب است. حتی در تظاهرات حزبی حزب عدالت سخنرانی هایی که داشت به همه ایرانیان هشدار داد که به افراد فرقه دموکرات که تشکیل شده است مشکوک است. ما از همه کارگران ایرانی می‌خواهیم که از آن حزب دوری کنند و به اجتماعیون آمیون که همون عدالت بود بپیوندند. اما به تجدید اختلاف در دو حزب کاهش یافت و به فعالیت مشترک دست زدند. این اتحاد را در دورانی که حزب مساوات شروع به فعالیت کرد روزنامه منتشر نمود به این اتحاد دست زدند. در 1918 رهبری این حزب به منظور مشارکت با جنبش ایران حاج معلم واعظ‌زاده، قره حسین، اژدر علیزاده برای مذاکره با میرزا کوچی‌خان جنگلی و رهبران نهضت جنگل به گیلان اعزام شدند. علت این بود که سفری بود که اسماعیل خان جنگلی و مشتی آلیا از طرف میرزا کوچی‌خان به باکو داشتند. آنها برای دریافت اسلحه مهمات فعالیت حزبی حزب دموکرات در 1918 و در جریان 31 مارس تا 2 آوریل ضربات جدی به حزب دموکرات وارد شد. تشکیلات پاشیده شد. عده‌ای از رهبران کادرها به ایران بازگشتند. علت این کشتار هم در اثر مخالفت شورای حاکم بر باکو و خروج نیروهای مسلح حزب مساوات از شهر آغاز شد و به جنگ قومی تاتار و ارامنه مبدل گردید. پیشوری در این باره می نویسد: من وحشیگری داشنک ها را در روز 18 مارس به تقویم روسیه 31 مارس دیدم که در کارمنسرا سوخته و زغال شده بودند. من با چشم خودم مشاهده کردم، اما فروپاشی تشکیلات حزب دموکرات به معنی انحلال آن نبود و باقی مانده بود. رهبری و کادرهای حزب دموکرات مانند اژدر علیزاده، حسین موسازاده، جعفر جعفرزاده که بعدها جعفر پیشوری نام گرفت، بار دیگر حزب را بازسازی کردند. حاکمیت حزب مساوات در باکو بازگشت روز افسون ایرانیان مهاجر به ایران را همراه داشت و حزب دموکرات نتوانست جایگاه و تأثیر پیشین خود را داشته باشد، در جامعه ایرانیان ساکن باکو خود را دوباره تجدید کند. بعضی از این کادرها به حزب عدالت پیوستند. حزب عدالت در 27/1917 به وسیله گروه کادر ایران به سازمان همت و حزب سوسیال دموکرات، کارگر روسیه، اسدالله غفارزاده، میرمقصود لطفی، بهرام آقایوف، میربشیر قاسموف در باکو تشکیل شد. بعضی از اعضای این کادر بعد از سال 1305 در جنبش کارگری منطقه قفقاز فعال بودند. میربشیر قاسموف و بهرام آقایوف از 1915 رهبری سازمان همت شعبه باکو و حزب بولشویک قرار گرفتند. دفتر حزب عدالت در مدرسه تمدن ایرانیان در محله کارگری قرار داشت. بیشتر جلسه‌ها و گردهمایی‌های عمومی از این مدرسه برگزار می‌شد. حزب عدالت برخلاف دو حزب دیگر ایران فعالیتش محدود به باکو نبود، بلکه منطقه قفقاز، گنجه، هشترخان، تیفلیس، باتوم، ایروان و دیگر جاهای دیگر را ایجاد شده بود. در 1918 در آسیای میانه مناطق شمالی ایران هم به فعالیت برداخت. هرچند که رهبری حزب عدالت از کار و توانایی و برخوردار نبود، اما برای تبلیغ و ترویج دیدگاه خط مشقی خود مجله بیرق عدالت به سردبیری اسدالله غفارزاده در 1335 منتشر شد. بیرق عدالت به زبان ترکی بود، اما اشعار آن به زبان فارسی بود. به علت کمبود نویسنده و روزنامه‌نگار در حزب عدالت بیشتر مطالب را خود اسدالله غفارزاده می‌نوشت. Thank you. بیرق عدالت در مورد خط و مشق و دفاع از حقوق کارگران، دهقانان، وظیفه مقدس می نوشت. از حقوق زنان نوشته بود که زنان بخشی از بشریت مظلوم هستند و برای اتحاد معنوی و ترقی اجتماعی آنها می کوشند. آنها به یاری انقلابیان روسیه و مبارزه علیه انگلیس از دخالت حزب عدالت می شمردند. آنها یاری انقلابیان روسیه و مبارزه علیه انگلیس را از دخالت حزب عدالت می شمردند. حزب عدالت خواستار جمهوری بود و بیشتر از آن که احمد شاه آخرین پادشاه ایران باشد، با پیوستن به دموکرات ها این حزب به رهبری نوشتن تنظیم اساسنامه نمود و خواستار اصلاحات ارضی با مالکیت عمومی بر وسایل و تولید، برقراری آزادی های اجتماعی و حاکمیت، آموزش و پرورش، در واقع سیاستی بود از سازمان همت. برعکس حزب دموکرات خواستار مشارکت و جانبداری ایرانیان مهاجر در تحولات روسیه منطقه قفقاز بود و با حمایت بلشویک ها به مسلح شدن اعضای حزب عدالت و تشکیل کادر سرخ ایران مبارزت ورزید. در سال 1918 در باکو مشارکت خارجی داشتند. در 1918 اسدالله غفارزاده به همراه 18 نفر از کادرهای حزب عدالت و سازمان همت به عنوان نماینده دولت به باکو، به شهر رشت رفت. علت آن بود که از میرزا کوچه‌خان جنگلی بخواهند که مانع عبور انگلیسی‌ها از گیلان بر باکو شود. حزب عدالت اطلاعی بر ضد انگلیسی‌ها صادر نشده که هر ایرانی باید اطلاعی در این از حزب عدالت صادر نشده، اما اطلاعی بوده که بر ضد انگلیسی ها صادر شد که هر ایرانی باید روز 30 ماه مسلح شود. هر کسی که روز 31 اسلحه بگیرد از اعضای حزب ما نیست. و این کار باعث کشته شدن 100 ایرانی، 95% ایرانی زندانی شدند. عمل کرده حزب عدالت در جامعه ایرانیان ساکن باکو متضاد بود. در 1917 حزب عدالت دست به کاری زد، کنسول ایران را فراری داد و اسدالله غفارزاده به جایش نشست. به وسیله جعفر پیشوری او به اخلاق و آداب و رسوم و ایرانیان آشنایی کامل داشت، تا اندازه‌ای که به درد مردم ایران می‌خورد. اما چون عمل کرده کنسول قبلی مردم را ناراضی و علیه کنسول تحریک می‌شدند، این عمل منفی بر همبستگی ایرانیان تأثیر گذاشت و از اینجا بود که پان ترکیسم ها از آن بهره گرفتند و با ممنوع شدن فعالیت حزب عدالت که حزب مساوات گرایش پان ترکیسم داشت، تأکید کرده بود که ایرانیان فقط می‌توانند در کشور خود فعالیت بکنند و در باکو اجازه فعالیت ندارند. در اینجا بود که حزب دموکرات ایران با در اختیار گرفتن چاپخانه نوروز و افراد کادر مانند جعفر پیشوری و حزب عدالت، روزنامه حریت را در 1929 ژوئن علاوه بر حزب عدالت، ارکانهای بلوشک ها باکو نیز بودند. تشکیل دولت مساوات و اعلام نام جمهوری آذربایجان از جمله حوادث تحولاتی بود که با اعتراض ایرانیان روبرو شد. دولت مساوات در برابر تهاجم مستقیم روسیه، ایران نام جمهوری آذربایجان را برای تمامیت ارضی ایران خطرناک میتوانست و میتواند عاقبت تیره و تاری در پی داشته باشد. ایرانیان ساکن اروپا میدانستند، مینوشتند که این قصد از طرف معلمین عثمانی میباشد. ایرانیان ساکن قفقاز نیز از این و گروه آن برای نامگذاری جمهوری آذربایجان معترض بودند، نامی که حزب مساوات طرفدار پان ترکیسم ها به آن داده بودند. دولت مساوات شروع به مشغول کردن ترانزیت گمرک کرد. فعالیت بخشی از تجار ایرانی را مختل کردند. تجار نامه‌ای برای دولت ایران نوشتند. در همین دوران بود که حزب مساوات در باکو منحل شد و روسیه مداخله کرد و حزب عدالت از بین رفت. با وجودی که دولت ایران تمام مخارج ایرانیان را می‌پرداخت، اما با دخالت اتحاد شوروی تمام مدارس ایران در قفقاز تعطیل شد و ایرانیان به وطن بازگشتند و تمام امکانات مدرسه رو به دولت سپردند. در اینجا بود که آمدن آنها به ایران حزب آذربایجان را تشکیل دادند و بعضی از رهبران عدالت مانند آقا بابایوف یوسف زاده، میرزا بشیر قاسموف به عضویت حزب آذربایجان درآمدند و اعضای اصلی این حزب در ایران حزب کمونیست ایران رو تشکیل دادند. بله، اینا مطالبی بود که برای اطلاع خدمتتون گفتم. قبلا هم درباره 21 آذر و تجزیه ایران هم خدمتتون دوبار گفتم و دوست داشتم که این مطالب رو بدونیم، بخونیم و بدونیم که امروز حزب مساوات در ترکیه با سکولار بودن وارد خدمت شده است. ما کاری به کشورهای دیگر نداریم. چراغی که به خونه رواس به مسجد حرام است، اما به عنوان یک نوه آقای بشیر که 14 سال و 8 ماه در زندان رو تحمل کردن، به شما میگم و بلندم میگم، به شمایی که 2 سال به فحاشی، به فرهنگ، به ایران، به مردم این شهر، آسایش مردم رو سلب کردید، میگم اگر نمیتوانید به سرزمینتان وفادار باشید، برید بمیرید که کار شما جز ننگی پیش نیست. اونو بخم ایران من. ای دریغ از قرش شیران تنگستان من، تیرو شلاخ ردایه خواب هم خونان من، زخم گل برگر یاران من، زخم گل برگر یاران من. هم وطن برخیز و ای غم خور من، دست تو دشنه به دوش گیتار من، نقش کنیم بر کوچه ها با خون خیش، جان دهم اما نمیرد خاک من. نقش کنیم بر کوچه ها با خون خیش، جان دهم اما نمیرد خاک من. فکرم عاشقم عاشق ریگای کبیرم، آرزو بردن در روز بزرگ سنگ قبرم باشم البرز پیرم، سنگ قبرم باشم البرز پیرم. شیران تنگستان من، تیر و شلاخ لالای خواب همونان من، زخم گل بر دل یاران من، زخم گل بر دل یاران من. آسمون خراب ارزونی دهکده ها، یه خونه کاگلی شو به قصد شاها نمیدم. ایران ایران از دل و از جا، میخونم این شعر و برات. ایران ایران ایران ایران از دل و از جا، میخونم این شعر و برات. ایران ایران ایران، میخونم این شعر رو برات، ایران ایران ایران ایران از دل و از جان، میخونم این شعر رو برات، ایران ایران. زندگی کنم حس وطن تو جونمه، چی کار کنم میرونیم عشق وطن تو خونمه، پوستم استخونمه، پوستم استخونمه. ایران ایران از دل و از جان، میخونم این شعر رو برات، ایران ایران ایران ایران از دل و از جان، میخونم این شعر رو برات، ایران ایران. عجب از کبیر شو به همه دنیا نمیدم، یه قطر آب خزر رو به صد تا دریا نمیدم. ایران ایران از دل و از جان، میخونم این شعر رو برات، ایران ایران ایران ایران از دل و از جان، میخونم این شعر رو برات، ایران. Thank you. با سلامی دوباره حضور شما شنوندگان گرامی، توجه شما را به خبرهای این ساعت رادیو البرز جلب می‌کنم. نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه روز گذشته گفت سال 2009 میلادی برای برنامه هسته‌ای ایران تعیین کننده خواهد بود و جمهوری اسلامی ایران باید درباره رویارویی یا مذاکره با جامعه بین المللی تصمیم بگیرد. آقای نیکولا سارکوزی که در نشست سالانه درباره سیاست خارجی در پاریس سخنرانی میکرد تأکید کرد آژانس بین المللی انرژی اتمی بر افزایش روز افزون نگرانی ها درباره برنامه غنی‌سازی ایران تأکید کرده است و همه می دانند این برنامه اهداف غیر نظامی ندارد. فرانسه، بریتانیا، آمریکا، چین و روسیه به همراه آلمان کشورهای موسوم به 5+1 طی سالهای اخیر کوشیدن تا از طریق ارائه مشوقها و تحریمها ایران را به توقف فعالیتهای مربوط به غنی‌سازی اورانیوم ترغیب کنند. جمهوری اسلامی تأکید میکنه که برنامه هسته‌ای این کشور صلح‌آمیز و غنی‌سازی اورانیوم را با هدف تولید سوخت هسته‌ای برای نیروگاه بوشهر انجام میداد. این در حالی است که برخی کشورهای غربی میگویند ماهیت برنامه هسته‌ای ایران نظامی است و این کشور در صدد تولید سلاح اتمی است. شورای امنیت سازمان ملل به دلیل خودداری جمهوری اسلامی از توقف فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم از سال 2006 میلادی تا کنون 3 قطعنامه تحریمی علیه جمهوری اسلامی تصویب کرد. به رغم این قطعنامه‌ها جمهوری اسلامی ایران همچنان به توسعه برنامه غنی‌سازی اورانیوم ادامه می‌دهد. آقای سارکوزی همچنین تأکید کرد کشورهای 5+1 خواهان گفتگوی باز و مستقیم با جمهوری اسلامی ایران هستند. رئیس جمهور فرانسه تأکید کرد که امکان دستیابی به توافق وجود دارد و اکنون بر عهده رهبری جمهوری اسلامی ایران است تا تصمیم بگیرد. در همین زمینه باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا هفته گذشته در گفتگو با شبکه تلویزیونی ABC آمریکا از رویکرد تازه دولت آینده این کشور در قبال ایران خبر داد. آقای اوباما گفته بود که در دولت جدید خواهان گفتگو و ارائه مشوق‌های بیشتر به ایران است تا این کشور را قانع سازد تا از برنامه غنی‌سازی اورانیوم دست بردارد. این برنامه که کاربرد دوگانه نظامی و غیر نظامی دارد میتواند برای تولید سلاح هسته‌ای مورد استفاده قرار گیرد. رئیس جمهور منتخب آمریکا در این حال گزینه تشدید فشارهای سیاسی و اقتصادی بر ایران را مورد تأکید قرار داد و گفت دولت او سیاست تشویق و تنبیه ایران را در قبال برنامه‌های هسته‌ای این کشور تشدید خواهد کرد. اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه گذشته سنگسار دو مرد در شهر مشهد را شدیداً محکوم کرد و از جمهوری اسلامی ایران خواست تا این مجازات غیر انسانی و ظالمانه را متوقف کند. در بیانیه که از سوی جمهوری چک ریاست دوره این اتحادیه منتشر شده آمده است، اتحادیه اروپا موارد جدید اعدام با شیوه سنگسار در جمهوری اسلامی ایران را به شدت محکوم می کند. این بیانیه می افزاید اتحادیه اروپا درخواست فوری دارد که مقام های جمهوری اسلامی ایران درباره این مورد تحقیق کنند و اطمینان دهند که انجام اعدام به شیوه سنگسار به صورت دائمی و واقعی ممنوع شده است. بیانیه اتحادیه اروپا میگوید ما از جمهوری اسلامی ایران میخواهیم که مجازات غیر انسانی و ظالمانه سنگسار را از قوانین خود حذف کند. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه تایید کرد که دو مرد در مشهد سنگسار شدند و افزود به گفته دادستان مشهد این افراد جرایم مختلفی حتی قتل نیز مرتکب شدند. علیرضا جمشیدی گفت سنگسار در مورد متهم سوم اجرا نشده است چرا که وی از صحنه اعدام فرار کرده است. همچنین دو نفر در شهر مشهد در آستانه سنگسار قرار گرفتند. محمد مصطفایی پس از اینکه از صدور حکم گیلان محمدی و غلامعلی اسکندری از طریق خیشاوندانشان مطلع شد روز 25 دی ماه و به اتفاق خانم شادی صدر به اصفهان رفتند. ساعت 9 صبح همان روز 25 دی ماه به زندان مرکزی اصفهان رسیدند. وارد محوطه اصفهان شده و نزد دادیار ناظر زندان رفتند و درخواست خود را مبنی بر این که می‌خواهیم جهت تنظیم وکالتنامه با این دو محکوم به سنگسار ملاقات کنیم به دادیار رفتند. ایشان دستور دادند که پرونده این دو نفر به نظرش برسد و پس از ملاحظه پرونده با هر دو پرونده به بیرون از اتاق رفته و پس از یک ساعت برگشتم و گفتم باید دادستان اصفهان دستور ملاقات را بدهد. آقای مصطفایی به همراه خانم شادی صدر نزد دادستان رفتند و ایشان نبودند و به رئیس دادگستری مراجعه نمودند که مسئول دفتر ایشان این دو نفر را با هماهنگی قبلی به آقای نوریان معاون دادستان معرفی کرد. نزد نوریان رفتند تا دستور ملاقات بگیرند. منتظر بودند که مسئول دفتر آقای حبیبی به دفتر معاون دادستان رفتند و درخواستشان را با خود به نزد آقای حبیبی دادستان اصفهان رفتند و بالاخره برای عملی کردن حق ملاقاتشان به دفتر رئیس دادگستری رفته و اعلام کردن که از صبح 25 دی ماه جهت ملاقات با خانم گیلان محمدی و غلامعلی اسکندری در زندان در مرکز اصفهان برای عقص وکالت تلاش نمودند که هر یک مسئولین به دیگری ارجاع و به گونه ای از حق ملاقات این جانبان ممانعت به عمل می آوردند. با عنایت به این که هر دو نفر از زندانیان فوق در معرض سنگسار قرار دارند ملاقات فوری آنها ضروری است، تقاضای دستور ملاقات دادند و از طرفی نگرانی خود را نیز اعلام کردند، چرا که در گذشته سابقه داشته که مجری حکم در زندان اصفهان بدون حتی ابلاغ به وکیل محکوم به اعدام تشخیص شخص محکوم را به دار آویختند، مانند پرونده محمد رضا حجازی که در سن 16 سالگی مرتکب قتل شده بود و یا اینکه محکوم به اعدامی توسط تیرباران اعدام شود. به هر حال به نوشته روزنامه اعتماد ملی و همچنین بنابرای این رویه نامتعادل، نگرانی آقای مصطفایی و خانم صدرا بیش از پیش برانگیخت و به نظر می رسد دستایی در این پرونده وجود دارد که همچون جعفر کیانی در تاکستان و سه نفر دیگر در مشهد سنگ حکم سنگسار اجرا شود. فعالین حقوق بشر در ایران میگویند ماموران امنیتی جمهوری اسلامی با مراجعه به منازل بهائیان در تهران تعدادی اعضای این خانواده ها را بازداشت نمودند. بنا به گزارش ها ماموران امنیتی روز چهارشنبه گذشته طی یک برنامه هماهنگ به منزل 10 تن از خانواده های بهائی شهر تهران مراجعه و ضمن تفتیش منازل و ضبط کتب مذهبی، عکس ها و کامپیوترها چندین تن را بازداشت و به زندان اوین منتقل کردند. در دور تازه ای از برخورد با دراویش نعمت‌الله گنابادی، پنجشنبه شب شماری از دراویش گنابادی کیش توسط ماموران امنیتی دستگیر شدند که سه نفر از آنها همچنان در بازداشت به سر می‌برند. بنابر گزارش خبرگزاری حکومتی اسکا نیوز، وزیر نفت سریلانکا از سرمایه گذاری 1 میلیارد دلاری جمهوری اسلامی در پالایشگاهی در این کشور خبر داد. وزیر نفت سریلانکا اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران 1 میلیارد دلار برای دو برابر کردن ظرفیت پالایشگاهی در سریلانکا به روزانه 100,000 بشکه سرمایه گذاری می کند. وزیر نفت سریلانکا همچنین در جمع خبرنگاران گفت جمهوری اسلامی 1 میلیارد دلار به ما خواهد داد و ما نیز 500 میلیون دلار برای توسعه این پالایشگاه هزینه خواهیم کرد. اما روز چهارشنبه گذشته تلویزیون فارسی بی بی سی همزمان با آغاز کار خودش نتایج نظرسنجی را منتشر کرده است که باب دل جمهوری اسلامی ایران بوده است. البته جزئیات این نظرسنجی به طور مشخص اعلام نشده است. در این نظرسنجی که از بخش فارسی تلویزیون بی بی سی اعلام شد که بیشتر از 90% مردم ایران موافق برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی هستند، بیش از 50% آنها خواهان داشتن بمب اتم می‌باشند و باز بیشتر از 50% آنها جهت‌گیری‌های جمهوری اسلامی را صحیح و درست می‌دانند. مطابق این نظرسنجی تنها 1% مردم ایران آزادی‌های سیاسی و دموکراسی را جزو نیازهای مبرم و فوری کشور می‌دانند. این قسمت از نظرسنجی که 1% مردم ایران دغدغه آزادی سیاسی و دموکراسی دارند به ویژه مورد استقبال فراوان خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است. ایرنا در ستون زمزمه که خبرهایی کاملا جهتدار را منتشر می کند در این مورد نوشت: نظرسنجی شبکه خبری بی بی سی مشخص کرد که تنها 1% مردم ایران نگران دموکراسی در ایران هستند. بنابرای گزارش ایرنا، بی بی سی روز چهارشنبه اعلام کرد در این نظرسنجی 1% ایرانیان از نگرانی در مورد مسئله دموکراسی در ایران سخن گفتند. این شبکه انگلیسی افسود بر اساس بررسی‌های به عمل آمده در این نظرسنجی در مورد دشمنی با آمریکا نیز تنها 1% ایرانیان اعلام نگرانی کردند. این در حالی است که در این بررسی حمایت بالایی از مردم ایران در مورد داشتن صنعت هسته‌ای در خود کشور به چشم می‌خورد. این نظرسنجی از بین 4163 نفر در اواخر ماه نوامبر اندکی پس از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از سوی بی بی سی انجام گرفته است. خوشخدمتی دیگری از بی بی سی به جمهوری اسلامی ایران. علی‌رغم تظاهرات دانشجویان در شهر شیراز، همچنان 7 دانشجو همچنان در بند هستند. با بازداشت آلما رنجبر، یکی از دانشجویان دختر دانشگاه شیراز، در روز چهارشنبه 25 دی ماه تعداد دانشجویان بازداشت شده دانشگاه شیراز جمعاً به 12 نفر رسید که همکنون 7 نفر از آنها در بازداشت به سر میبرند. تمامی این دانشجویان با احضارهای با سربرگ قوه قضاییه به اداره اطلاعات شیراز احضار شدند و اتهام اونها اقدام علیه امنیت ملی و توهین به مسئولیان نظام عنوان شده است که پس از مراجعه به اداره اطلاعات بازداشت شدند. این دانشجویان هم اکنون در بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز به سر میبرند و از وضعیت اونها و سلامتی اونها اطلاع دقیقی در دست نیست. در نخستین سالگرد شهادت ابراهیم لطف‌اللهی، نیروهای انتظامی و لباس شخصی با یورش خود به این مراسم 25 نفر را دستگیر کردند. دانشجویان و مردم سنندج روز پنجشنبه با حضور در بهشت محمدی این شهر سالگرد شهادت ابراهیم لطف‌اللهی، دانشجوی کردستانی دانشگاه پیام نور را گرامی داشتند. ابراهیم لطف‌اللهی، دانشجوی رشته حقوق دانشگاه پیام نور سنندج، یک سال پیش چند روز پس از بازداشت توسط نیروی انتظامی در بازداشتگاه کشته می شود و دولت بلافاصله بدون حضور افراد خانواده جسد او را به طور مخفیانه در قبرستان این شهر دفن کرد و از تحویل جسد به خانواده این دانشجو خودداری کرد. ماموران دولت پس از دفن این دانشجو مزار او را با بتون پر کردند و تا یک ماه نیز مانع حضور اعضای خانواده و سایر بستگان و دانشجویان بر مزار او می شدند و حتی مانع از برگزاری مجلس ترحیم نیز شدند. بنابرای گزارش خبرگزاری ایسنا، به دنبال اختلافاتی در رابطه با مالکیت زمینای اطراف روستای کوشکن از توابع شهرستان زنجان، درگیری‌های میان روستاییان روی داد. آراز ریاضی فرماندار زنجان به این خبرگزاری گفته است مشکلاتی در رابطه با زمینای اطراف این روستا و اینکه این زمینا ملی یا شخصی وجود داشت که هیئت فرمانداری با حضور در محل به مشکلات رسیدگی کرد، اما پس از خروج هیئت درگیری‌های میان روستایان اتفاق افتاد. او درباره علت درگذشت رئیس شورای اسلامی روستای کوشکند گفته است که مرگ او پس از خروج هیئت روی داده و پزشک قانونی هنوز نظر قطعی خود را اعلام نکرده، ولی به احتمال زیاد بر اثر ایست قلبی بوده است. با توجه به گزارش نظرسنجی بخش فارسی بی بی سی اما و که مورد خوشایند جمهوری اسلامی هم بود، اما نتوانست نظر مثبت جمهوری اسلامی را برای راه اندازی بخش فارسی به وجود بیاره. بنا به گفته خبرگزاری حکومتی فارس، یک عضو کمیسیون امنیت مجلس شورای اسلامی از دستگیری اعضای یک شبکه براندازی نرم که تحت پوشش بی بی سی انگلیس در ایران فعالیت میکرد خبر داد. محمد کریم عابدی افسود این افراد با عنوان خبرنگار در واقع یارگیری میکردند که خوشبختانه با هوشیاری به موضع دستگیر شدند. وی که عضو کمیسیون امنیت مجلس شورای اسلامی است در خصوص برنامه‌های مجلس برای مقابله با جنگ نرم دشمن اظهار داشت: به تازگی کمیته حقوق بشر به کمیسیون امنیت مجلس شورای اسلامی اضافه شده و به جای سیاست دفاعی که تاکنون دنبال می شده است، از این پس ما نیز از سیاست تهاجمی بهره می بریم تا از کشورهای دیگر از جمله آمریکا بخواهیم که چرا با نقض حقوق بشر به ملت خود ظلم می کنید. دستاورد تازه مجلس شورای اسلامی ایران. اما بازتاب آنلاین گزارش داد که به ناب گزارش مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی استان سمنان، مأموران امنیت اخلاقی با همکاری سایر ردای انتظامی استان سمنان 400 نفر را به گفته نیرو انتظامی که برای مردم ایجاد مزاحمت می‌کردند دستگیر کردند. رئیس پلیس امنیت عمومی استان سمنان اظهار داشت این افراد در جریان پاکسازی نقاط آلوده، سالمسازی پارک‌ها و تفریحگاه‌ها و اجرای طرح کنترلی اطراف مدارس دخترانه دستگیر شدند. بنا به گزارش سایت حکومتی باشگاه خبرنگاران، کشتی هلال احمر جمهوری اسلامی همچنان در آب‌های بین‌المللی متوقف است. با وجود گذشت نزدیک به 2 روز از توقف کشتی کمک‌های جمهوری اسلامی، همچنان در وضعیت بلا تکلیفی در آب‌های آزاد به سر می‌برد. این کشتی همچنان منتظر دریافت پاسخ برای ورود به غزه است و در صورت عملی نشدن این اقدام، گزینه دوم ورود به بندری در مصر است که تاکنون دستوری از سوی مقامات مصری برای ورود به بندر کشورش صادر نشده است. امام جمعه روز گذشته تهران گفت که سران کشورهایی که خود را اسلامی می‌دانند و در برابر حوادث غزه سکوت کردند شیاطین دهن بستند. جوادی آملی گفت که امروز به سران به ظاهر اسلامی شیطان دهن بسته شدن و از ظالم دفاع کرده و مظلومان را فراموش کردند. مصر و سران عرب باید بدانند که خدا به آنها فرصت نخواهد داد و از مظلومان حمایت میکند. امام جمعه قم گفت این چنین نیست که خداوند در کمین حسنی مبارک و یا سران به ظاهر اسلامی که خود را خادم ملت می دانند نباشند. در این رابطه که صحبت حسنی مبارک شد، احمدی‌نژاد هم روز پنجشنبه کنفرانس مطبوعاتی به قول خودش طولانی داشته با یه لعنه لومپنی به سؤالی در باره تعیین جایزه از سوی رژیم جمهوری اسلامی برای ترور حسنی مبارک رئیس جمهور مصر پاسخ گفت که خبرنگاری پرسید با خبر شدیم که یک گروه سیاسی در ایران جایزه نقدی در نظر گرفته برای سر آقای حسنی مبارک رئیس جمهور مصر و مبلغ آن هم 1.5 میلیون دلار تعیین شده. خواستم ببینم جنابعالی یعنی آقای دکتر احمدی نژاد نظرشون در این باره چیست و آیا آن را محکوم می کند یا نه. احمدی‌نژاد در پاسخ گفت من چنین چیزی نشنیدم، دانشجویان پس وضعشان خیلی خوب شده، پولدار شدن. روزنامه کویتی السیاسیه طی مقاله‌ای با اشاره به حوادث غزه جمهوری اسلامی را به جنگ افروزی در منطقه متهم کرد و نوشت رژیم تهران در غزه به تجارت خون مشغول است. این روزنامه نوشت رژیم تهران با سوء استفاده از وضعیت وخیم سیاسی منطقه و با افروختن آتش جنگ در نوار غزه برای تحقق اهداف خبیثانه خود تلاش می کند و افزایش آمار سرقت و قتل در ایران. جانشین رئیس پلیس آگاهی نیروی انتظامی از افزایش آمار سرقت های خرد و قتل در 9 ماه امسال خبر داد. سرتیب محمدی فر در یک نشست خبری گفت از آنجا که بیش از 40% قتل‌ها در کشور با چاقه‌های نامتعارف صورت می‌گیرد، از نمایندگان مجلس درخواست عاجل می‌شود لایحه ممنوعیت حمل، نگهداری و تولید چاقه‌های نامتعارف را هرچه سریع‌تر تصویب کند. وی در ادامه گفت با اینکه ارائه آمار دقیق تا پایان سال ممکن نیست، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد در 9 ماه امسال آمار جرایم خشن نسبت به سال قبل با کاهش روبرو بوده است، اما وقوع سرقت‌های زیاد و قتل با افزایش 3% نسبت به سال 86 همراه بوده است. تازگی‌ها به درخواست یکی از کانال‌های تلویزیونی فارسی زبان لس آنجلس تحت عنوان جنبش ما هستیم، درگیری‌هایی در شهرهای مختلف ایران به وجود آمده است. عصر روز 26 دی ماه روز پنجشنبه گذشته جمع زیادی از شهروندان کرمانشاهی در حد فاصل میدان شهرداری سابق تا میدان مصدق این شهر با شعار ما هستیم به راهپیمایی پرداختند. دقایقی پس از شروع این راهپیمایی نیروهای انتظامی با محاصره شهروندان حاضر در راهپیمایی اقدام به متفرق نمودن دادن آنها کردند. گفته می شود این راهپیمایی که تحت تدابیر شدید امنیتی ادامه داشت ساعت 6 بعد از ظهر روز پنجشنبه گذشته خاتمه یافت و در جریان متفرق نمودن شرکت کنندگان صدها نفر توسط ماموران نیروی انتظامی بازداشت شدند. همچنین روز پنجشنبه گذشته بنا به گزارش فعالان حقوق بشر در ایران به دعوت یکی از گروه‌های اپوزیسیون تجمعی در میدان مجسمه سیاسی پل شهر اصفهان برگزار شد. در این تجمع که شاهدان جمعیت آن را بالغ بر صدها تن تخمین می زدن، حاضران شعارهایی در موضوعات مختلف اهم از حمایت از زندانیان سیاسی، حمایت از دانشجویان، اعتراض به وضعیت معیشتی و اقتصاد سر می دادن. با اقدام نیروی انتظامی برای محاصره و متفرق نمودن جمعیت تعدادی زیادی از حاضرین بازداشت و به نقاط نامعلومی منتقل گردیدن. شاهدان جمعیت بازداشت شدگان را بالغ بر ده ها تن تخمین می زنند، اما اسامی یا اطلاعاتی در خصوص سرنوشت آنها کماکان در دست نمی باشد. هایت ساده گویی گفت و گوی کودکانه، دیدگانت بام دادن عشقایت چشم ساران، چهرت رنگ سپیده گونه هایت لاله زاران، کاران زلف جنگل زیر باران پیکرت آمیزی از عطر پاک گل ازاران تو ای همدر ای عشق با تو باران در بهاران مثل یک قطر تو دریا گم شدن در جمع یاران با تو ای همزاد همدل با تو هم دیوانه مستم سر نپیچم هرگز آن عهد و پیمانی که بستم ای سراپا بی نیازی در کنارت بی نیازم با تو رودم با تو ابرم هم نشیبم هم فرازم خانه در تو جمله در تو مهر و کین و خشم و بخشش جام در تو سر به سر تو آفتاب آسمانی بی نهایت بی کرانی دشمن سردی و ظلمت روشنی بخش جهانی آفتاب آسمانی نهایت بی کرانی دشمن سردی و ظلمت روشنی بخش جهانی نگاهی میندازیم به جنگ اسرائیل با گروه ستیزجوی حماس. منابع اسرائیلی میگویند کابینه این کشور امروز شنبه درباره عقب نشینی یک جانبه از غزه تصمیم خواهند گرفت. این در حالی است که منابع فلسطینی میگویند آمار تلفات عملیات نظامی 21 روزه اسرائیل در غزه از مرز 1100 نفر گذشته است. در همین حال یک مقام اسرائیلی ابراز امیدواری کرده است که عملیات نظامی این کشور در غزه احتمالاً در حال پایان خودش است. سخنگوی نخست وزیر اسرائیل روز گذشته گفت در مرحله پایانی مناقشه در غزه هستیم. به گزارش رویترز اسرائیل در روز جمعه بیش از 40 نقطه در غزه را بمباران کرد و برخی مقامات این کشور خبر دادند که شرایط پیشنهادی حماس برای آتش بس را نخواهد پذیرفت. در همین زمینه منابع غربی میگویند محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی قرار است فردا یک شنبه در دیداری با حسنی مبارک رئیس جمهور مصر احتمالاً موافقت نامه ای در خصوص غزه امضا کنند. مشخص نیست که این توافق نامه چه عناصری را در بر خواهد گرفت، اما مقام های غربی میگویند این توافق نامه درباره امنیت مرزهای غزه با اسرائیل و مصر خواهد بود. همچنین روز شنبه اسرائیل و آمریکا موافقت نامه‌ای در زمینه جلوگیری از قاچاق اسلحه به غزه امضا کردند. وزیر امور خارجه اسرائیل و خانم رایس وزیر امور خارجه آمریکا در واشنگتن این توافق نامه را امضا کردند. وزیر امور خارجه آمریکا ابراز امیدواری کرد که این توافق نامه به برقراری آتش‌بس بین اسرائیل و حماس کمک می‌کند. بنا به گزارش رویترز، سیاستمداران اسرائیلی می‌گویند این کشور نمی‌خواهد مستقیماً با حماس وارد معامله شود. به همین دلیل در حال بررسی آتش‌بس یک جانبه است تا از این طریق درخواست‌های حماس برای دستیابی به توافق نادیده گرفته شود. وزیر امور خارجه اسرائیل در پاسخ پرسشی درباره عقب نشینی یک جانب از غزه گفت کابینه امنیتی امروز در این باره تصمیم گیری خواهد کرد. از سوی دیگر یک مقام اسرائیلی که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری ها گفت کابینه اسرائیل امروز شنبه پیشنهاد مصر برای آتش‌بس را به رأی خواهد گذاشت. در تحول دیگر به رغم مخالفت‌های مصر و عربستان، اجلاس رهبران کشورهای منطقه و عرب برای بررسی بحران غزه در دوحه پایتخت قطر برگزار شد. نشست دوحه حاکی از شکاف بین کشورهای عرب بر سر مناقشه غزه بود. عربستان و مصر خواهان شرکت در کنفرانس روز دوشنبه وزیران خارجه کشورهای عرب در کویت بودند و کوشیدند کشورهای عرب را تشویق کنند تا با هیئت‌های سطح پایین‌تر در کنفرانس دوحه شرکت کنند. از سوی دیگر امیر قطر از خالد مشعل رهبر سیاسی حماس و محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی ایران برای حضور در این نشست دعوت کرده بودند. خالد مشعل در این نشست گفت با همه این ویرانی هایی که در غزه به وجود آمد ما شرایط اسرائیل برای آتش‌بس را نخواهیم پذیرفت. قطر همزمان با این اجلاس اعلام کرد که دفتر تجاری اسرائیل در این کشور را خواهد بست. وزیر امور خارجه قطر نیز گفت اعضای این دفتر یک هفته فرصت دارند تا این کشور را ترک کنند. دفتر تجاری اسرائیل در قطر در سال 1996 میلادی تأسیس شده است. تصور کن اگه حتی تصور کردنش سخته، جهانی که هر انسانی تو اون خوشبخت خوشبخته، جهانی که تو اون طول و نژاد و قدرت ارزش نیست، جواب هم صدایی ها پلیس ضد شورش نیست، نه بمب هسته‌ای داره نه بمب افکن نه خمپاره، دیگه هیچ بچه ای پاشو روی مین جا نمیذاره، همه آزاد آزادن همه بی درد بی دردن، تو روزنامه نمیخونی نهنگا خودکشی کردن. جهانی رو تصور کن بدون نفرت و بارود، بدون ظلم خود کامه، بدون وحشت و تابوت، جهانی رو تصور کن پر از لبخند و آزادی، لبا لب از گل و بوسه، پر از تکرار آبادی. تصور کن اگه حتی تصور کردنش جرمه، اگه با بردن اسمش گلو پر میشه از سرمه، تصور کن جهانی رو که توش زندانی افسانه است، تمام جنگای دنیا شدن مشمول آتش بس، کسی آقای عالم نیست برابر با همان مردم، دیگه سهم هر انسانه تن هر دونه ی گندم، بدون مرز و محدوده وطن یعنی همه دنیا، تصور کن تو میتونی بشی تعبیر این رویا. هفته گذشته کانال 2 تلویزیون دانمارک در بخش خبرهای خارجی و تفسیر آن نگاهی داشت به مسائل بهداشتی در ایران که گویا تبلیغی در این مورد برای جمهوری اسلامی بوده است. دکتر مهدی مظفری استاد دانشگاه آهوس یه یادداشت اعتراضی به کانال 2 رادیو تلویزیون دانمارک کانال 2 فرستاده که جزئیات بیشتر از این فیلم و همچنین ایمیل آقای دکتر مهدی مظفری به کانال دو تلویزیون دانمارک فردا جزئیات اونا به آگاهی شما میرسونم. دوستانی که تمایل دارن خبرهای دانمارک و همچنین ایران رو برایشان ایمیل کنم میتونن آدرس الکترونیکی خودشون رو به ما اعلام بکنن تا ما این اطلاعات رو به آگاهیشون از طریق آدرس الکترونیکی به اطلاعشون برسونیم. تا چند لحظه دیگر توجه شما را به نقد باورها جلب میکنم. گرامی من داریوش برادری نویسنده کتاب عقب افتادگی علمی یا علم عقب افتادگی به توضیحات خود درباره بحران هویت در میان ما ایرانیان ادامه میدهد. جناب برادری ممکنه که درباره تعریف مدرنیسم توضیح بدید، چون در این باره ابهام وجود داره. بعضیا فکر میکنن که مدرنیسم یعنی آزادی فردی بدون اینکه درباره وظایف فرد نیست صحبت کنن. یعنی مفهوم جامعه مدرن و متجدد اینطور نیست که فرد حقوقی داشته باشه ولی مسئولیتی نداشته باشه، حق و حقوق خود رو بخواد ولی وظایفی در قبال جامعه نداشته باشه، یا مثل جامعه ما در ایران منافع شخصیش رو بالاتر از منافع کل جامعه قرار بده. اینطوره؟ دقیقا همین مسئله که مطرح میکنه، مسئله وظیفه قانون. چرا در جامعه ایران قانون شرح روش نمی کنه؟ چرا سیستم ما همیشه استبدادی؟ چرا هر چیز مدرن رو مسخ میکنیم؟ فردیت مدرن فردیت قانونمند مرز داره. ایرانی وقتی این قانون میخواد به خودش بگه، چون تا دیروز اخلاقی بوده، مجبور بوده فقط تو چارچوبای بسته اخلاقی کار کنه، حالا که میخواد که من هستم، چه که یاد بگیره من یعنی که مدرن بودن، یعنی که قانونمند بودن، یعنی که مسئولیت داشتم، میگه منم دیگه خودمدار میشه، من هستم و دیگری وجود نداره. در که من مدرن به معنی که من هستم در ارتباط با دیگری، بدون دیگری نمیتونه اصلا وجود داشته باشه، چه این دیگری همسرم باشه، چه رقیب سیاسیم باشه، چه رقیب اقتصادیم باشه، یا چیز دیگه باشه. رابطه فرد با حکومت رابطه متقابله. فرد ایرانی یا بسته است یا اینکه میخواد چیکار بکنه بی‌مرزه. حکومت های ایرانی هم همیشه همینطوری هست، از یه طرف بسته هن، از یه طرف بیمرز هن، فکر میکنه حکومت دستش رئیس جمهور، فکر میکنه دیگه دنیا تو دستش، هر کاری که میخواد میتونه انجام بده، در حالی که موضوع اینه که این استبداد ناشی از سیستمی است که یاد نگرفته به قول شما هر چیزی مرز داره. آزادی مدرن آزادی قانونمنده، مرزش دیگریست. لحظه که من بر دیگری پادارم میزنم دارم آزادی خودم هم از بین میبرم. شما میبینید ماها در خارج کشور درست که از آزادی مدرن استفاده میکنیم، ولی قانونمندی مدرن هم میبینیم. باید مالیات بپردازی، باید بر چارچوبای خاص زندگی کنیم. تو ایران که برید بعضی وقتا مثلا میگن که آقا شما حال میکنید زندگی میکنید و عشو بعد وقتی باشون توضیح میدید نه اصلا اینطوری نیست، من باید صبح برم سر کار هست بگم مالیات هم بدم اون کارو بکنم این کارو بکنم، شاید من 6 ماه یه بار برم یه کنسرتی، چون عادت نکردم مثلا تو ایران به مالیات دادن، عادت نکردم به قانون، باشه عجیب غریبه. درک مدرن نخیر مسئولیت باید داشته باشه. در تایید فرمای شما یعنی این که حق و مسئولیت، حقوق و وظایف در کنار هم قرار دارند. بدون وظیفه، بدون مسئولیت آزادی هم مفهومی نداره. مثلا به خاطر داریم که در بعضی از مراحل خیلی کوتاه در ایران ما آزادی مطبوعات هم داشتیم، مثلا در اوایل مشروطیت، شهریور 20، حتی در آغاز انقلاب اسلامی، اما برای خیلی دورانهای کوتاه. اما آزادی مطبوعات نبود، در حقیقت تبدیل شد فوراً به فحاشی و تهمت زدن و هرج و مرج. جالبه همین مسئله که چطور ایران نقد رشد نمی‌کنه و چالش مدرن اندازی کافی رشد نمی‌کنه. یک بشری اینه که دچار حالت افراطی هستن. از یه طرف تعارف ایرانی، هندونه زیر بغل یک دیگر می‌ذارن، بعد گردن طرف می‌خوان بزنن. فوشش میدن، حسابش می‌خوان برسن. یعنی یه طرف چاق می‌کنی، مثل مرغ چاق می‌کنم، این به زبان فارسی میگم تا مرغ رو چاقونه بسش می‌بره. به این ناشی از چیز؟ ناشی از جامعه است. چون به دیگر اندیش عادت نکرده، چون به نقد متقابل عادت نکرده و یاد نگرفته که قبول بکنم آدم ها میتونن نظرشون متفاوت باشه با تمام مدرن بودنشون در خیلی زمین های افه میبینی اینجا میلنگن و اینجاست که میبینی نقد مدرن روش پیدا نمی کنه تو ایران، چالش مدرن روش پیدا نمی کنه و آخر کار ما همیشه اینطوریه، یا اجازه میدیم و خیلی از یه نفر تعریف کنیم یا طرف میشه سکه سیاری. باید حسابش برسید. حالت افراط و تفریطی ایرانی یکی از مشکلات عظیم جامعه ایران که باعث میشه نظر این فرهنگ روش کنه بس داره به دیگه نشون میده چرا ما هر چیز مدرن رو مسخ میکنیم. جامعه ما باید این اندیشه تلفیقی رو وجود بیاره. من مدرن ایرانی به چه شکله؟ چالش مدرنیایی چطوری میتونه شکل بگیره که از این حالت افراط و تفریطی بیاد بیرون؟ چطور بهتر رشد کنه؟ زبان فارسی چطور از این بحران میتونه عبور بکنه؟ بحران ایمان ایرانی چطور میشه عبور ازش کرد؟ بحران اقوام ایرانی رو چطور میشه ازش عبور کرد؟ بحران روابط جنسی و عشقی ایرانی چطور میشه ازش عبور کرد؟ بحثایی است که من به عنوان بحران هویت مطرح میکنم تو کتاب اولم و بعد در کتاب دومم و معتقدم راه عبور گذرمان از تلفیق و این تلفیق میتونه حالتهای مختلف داشته باشه. مهم دستازم به دست یافتن به جایی که ما یاد میگیریم، ما یه هویت باز داریم، ما ایرانی هستیم، بریم مرتب چیزای جدید میگیریم، از فرانسه بیا، از آلمانیا، از عرب، از دیگری، از همسایه، مرتب در ارتباطی با دیگری، ما با فرهنگ خودمونم همیشه در یک ارتباطیم و باید یاد بگیریم که وقتی من مثلا میگم من ایرانی هستم این همیشه دوتا معنا داره، یکی من فاعل این جمله هم میگم من ایرانی هم، ولی کلمه ایرانی در خودش بار میراث فرهنگی داره. یاد باید بگیرم که با فاصله با این میراث فرهنگی تماس ارتباط بگیرم، علاقه بهش داشته باشم، در آن نقدش بگم نه امروز گام هنر نزد ایرانیان است و بس، فردا میگم گردن هر چی ایرانی خورد. این حالت افراطی هستی بزرگترین خطر به جامعه ما هستن، مانع عبور جامعه ما از بحران هویت در سایه مختلف میشن، مانع رشد، باعث رشد اندیشه افراطی مثل تجزیه طلبی گرفته تا خودمداری ایرانی میشن. راه عبورش دستیابی به هویت مدرن ایرانی است که من عاشقان زمینی عارفان زمینی مینم. آیا به نظر شما در راستای اصلاح جامعه و گام برداشتن در جهت تجدد و مدرنیسم مذهب هم باید اصلاح بشه؟ اینطور نیست؟ همونطور که یهودیت و مسیحیت خودشون رو اصلاح کردن که بتونن تطبیق بدن با جامعه مدرن، و الا در سنت یهودیت هم حجاب هست، حقوق زن و مرد مساوی نیست، حق ازدواج متعدد برای مردان هست، همینطور در مسیحیت سنگسار و غیره. اما آنها توانستن که خودشون رو اصلاح کنن که با جامعه مدرن مفهوم دموکراسی، آزادی و حقوق فردی تطبیق کنه. حتی من معتقدم درون حکومت هم ممکنه که بعضی از رهبران این اعتقاد رو داشته باشن، چون حقیقتاً احساس میشه نیاز به یک اصلاحاتی در مذهب، متأ تعصب نمیگذاره. تعصب یکی از موانع بزرگ جامعه ایرانه. اینطور نیست؟ و این به قول خود شما یک نیازه. حتی به قول معروف یه خان اینقدر آشوب شده که خانم خبردار شده که باید تغییرات بده. اگر میخواد جلو بره مدرن هرچی بیشتر بشه نمیتونه کاری بکنه نه سیخ بسوزه نه کباب. باید تحولی وجود بیاره که در این کار جامعه مذهبی ایران میتونه به خواسته مذهبی خودش تن بده، فرد افرادش میتونن به مکه و مدینه برن، در این حال یاد بگم به دادگاه دنیوی تن بدن، به دولت مدرن در بدن که در حقیقت در نهایت جدایی دین دولت از دین یا ایدئولوژی رو میطلبه و برابری رو میطلبه و نمیتونه مثلا سیستمی رو قبول بکنه که یه حق ویژه داشته باشن، چه به عنوان مارکسیست، چه به عنوان نمیدونم ولایت فقیه یا هر چیز دیگه ای. من فکر میکنم در خود جامعه مدرن ایران هم، در حتی دولت ایران هم خودش این چه دار روش میکنم. بیرون مشکلش هنوز چیه؟ همون مثل تعصب. این تعصب از کجا از روانی میاد؟ از اینجا میاد که ما وقتی نگاه بکنیم تعصب یعنی چیز ناموس، و ناموس به این معناست که من فکر میکنم که گذشته حرف پدر من، حرف نیاکان من اینه، اسلام اینه، حرف زرتشت اینه، اگر این به حرفش عمل نکنم مجازات میشم. و چون عنصر اساسی تعصب در حقیقت در این گرفتاری در نگاه یک تصویره و متوجه نیست که این تصویر نهایی اسلام نیست، از اسلام میشه روایت های مختلف کرد، از زرتشت میشه، ولی چون اسیر این نگاه بزرگ شده است، هراس داره از کسی که حرف جدید بیاره. تا یک کسی میاد میگه آقا من یک تفسیر جدید رو مطرح میکنم، در حرفای جدیدی که سروش خطر میزنن که در حقیقت بخشش تسامدرنیست، در حقیقت کسی میگه متن قرآن رو مثلا فقط در حقیقت نوشته حضرت محمده و حرف چیز میشه اصلا به گونه دیگه بهش نگریست، خب اینجا خطر به اون بوجود میاد، فکر میکنه داره اسلامی زیر پا میره. در کمتری نیست، نه، یک تصویر کهن داره از بین میره، مذهب اسلام گرفته، مذهب مسیح گرفته، مذهب یهود گرفته، همه اینا قدرت های سمبولیک اسام در معنای روانکاوانه، اسامی یا نام پدر، نام قانون هم کاید از این میکنن که جامعه بشری خواسته در درون خودش به یک تحول دست پیدا بکنه، حالا چه مذاهب ایمان داشته باشیم یا نداشته باشیم. موضوع نوع نگاست به این مذاهب که چطور تفسیری من بدم که در این حال که مذهبی باشم بتونم تن به قوانین مدرن بدم. اینجاست که انسان ایرانی باید هر چه بیشتر تعصب به این شکل دست بردار که کم فاصله بگیره و بفهمه معنای نهایی خدا رو هیچوقت کشف نمیکنه. او فقط میتونه تفسیر از خدا بده. معنای نهایی اسلام رو هیچ کس کشف نمیکنه. او میتونه تفسیر بده. همونطور که معنای نهایی خودمون رو ما نمیتونیم هیچوقت کشف کنیم. این که قبول بکنیم، بعد من میتونم در اینکه مذهبی هستم به حرف دکتر سروش هم نگاه بکنم، بعدش هم قبول نکنم، ولی قبول کنم که اون نظری میتونه داشته باشه. اون موقع است که در این جامعه به جای تعصب رواداری فرهنگی رشد پیدا کنه. با سپاس گرم و صمیمانه از جناب آقای داریوش برادری. کراک واقعی که از مشتقات گیاه کوکاست که از آمریکای جنوبی به کشورهای آمریکای شمالی اروپا قاچاق می شود. در واقع یه نوع کوکائین است که به عنوان یکی از مواد مخدر انرژیزا و شادیاور مورد استفاده قرار می گیرد. اما کراکی که در کشور ما به دست مصرف کننده می رسد در واقع همون هروئین است که از جوشاندن مورفین با نوع اسید به دست می آید و سوداگران مرگ در شرایط کاملا غیر بهداشتی و غیر استاندارد این مورفین را چندین بار با اسید می جوشانند و حاصلش همین کراکی است که در کشور ما مصرف می شود. رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر قم گفته است که از ویژگی های کراک برخلاف مواد مخدر دیگر یک سرعت به سرعت احتیاط برقرار می کند و به دلیل اینکه این ماده مخدر در شرایط کاملا غیر بهداشتی تولید شده بخش اعظم آن را اسید تشکیل میداد، لذا با یک بار مصرف وابستگی روانی و جسمی شدید در فرد به وجود می آورد و به سرعت علائم احتیاط در فرد ظاهر می شود. ویژگی های دیگری که کراک به وجود می آورد اثرات تخریبی شدیدی است که به سرعت در جسم فرد ظاهر شده و بلافاصله پس از مرگ هم جسد را می پوشاند. سروان عرش در پایان گفت که خانواده ها باید بدونند چون این ماده توسط سوداگران مرگ به روش های غیر بهداشتی تولید و حمل شده افزودنی های خطرناک با آن اضافه می شود، لذا افرادی که به این نوع ماده مخدر معتاد می شوند امکان ابتلا به سایر بیماری‌های خطرناک هم در آنها بسیار شدید است، خصوصا بیماری‌های خونی. و هشدار داده پلیس هشدار داده که مواد مخدر آنچنان آرام و بی صدا بر جسم و روح روان مصرف کننده مستولی می شود که هیچ معتادی آغاز اعتیاد خود را به یاد نمی آورد. امیدواریم که جوانای ما از این راحت بشن واقعا. بله، به پایان برنامه امروز رسیدیم. اگر بعد از ما نیامدن برنامه ادامه دارد. یادتون باشه که هوای بیرون بسیار سرده، حتما کلاه و دستکش گرم همراه داشته باشید، لباس گرم بپوشید. روز سه‌شنبه ساعت 5 بعد از ظهر به وقت دانمارک مراسم ریاست جمهوری براک حسین اوباما مستقیم از رسانه‌های دنیا پخش می‌شود. با امیدی که مردم دنیا بتونن بدون مرزبندی‌های دینی، زبانی، قومی، قبیله‌ای، رنگ پوست با احترام متقابل به یکدیگر زندگی بهتری داشته باشند. بله، ما هم میگیم که ایران و ایرانی پایدار باشد. Oh.